میرا نام ناصر علی جہانگیر ہے، صحافت کے پیشے سے وابستہ ہوں۔ مدنی چینل کا آغاز جب سے ہوا ہے اور آج تک جس طرح سے اس کی روح پرور ٹرانسمیشن کا آغاز اور اب جس طرح سے جاری و ساری ہے، تو میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ایمان افروز اور روح پرور ٹرانسمیشن کا آغاز کر کے نہ صرف امت مصطفیٰ پر خصوصی آپ کی شفقت ہو گئی، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درود اور سلام کی آپ پر بارش ہو گئی کہ آپ نے ایک یہ پودا لگایا تھا اور آج یہ پودا جو ہے وہ جڑ پکڑ کے ایک تناور درخت کی شکل میں پوری امت مسلمہ کے سامنے موجود ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے ادارے کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کاوش کو آپ کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آمین۔ آپ کے جذبات کا شکریہ۔ یہ درود جو امتیوں پر ہوتا ہے تو وہ نبی کے توسط سے واسطے سے ہوتا ہے، ڈائریکٹ۔ یہ جملہ کہ آپ پر درود و سلام کی بارش ہو گئی، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ شاید وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سبقت لسانی نکل گیا ہو مجھ سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ذیشان ہے اور میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب آپ کسی کو اپنے مدنی قافلے کے لیے دعوت دیتے ہیں، جیسے چاند رات کو، کہ کوئی چاند رات کو آپ کے ساتھ قافلے میں، مدنی قافلے میں شرکت کرے، تو آیا یہ چیز صحیح ہے؟ جیسے عید کا دن لوگ اپنے گھر میں گزارتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، تو اس وجہ سے مجھے یہ سوال پوچھنا پڑ رہا ہے کہ آیا یہ ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کے ساتھ عید گزارنا سعادت کی بات ہے، لیکن والدین کے ساتھ سب گزارتے ہی تھے، تفریحوں پہ گزارتے ہیں، بیچ پہ گزارتے ہیں، سینما گھروں میں گزارتے ہیں، اور رات شاپنگ سینٹروں میں گزارتے ہیں، تو بہت سارے گناہوں سے بچنے کے لیے یہ قافلے کا سلسلہ مدینہ مدینہ ہے۔ البتہ اگر ماں باپ سے ملنا ایسا ضروری ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، کچھ وقت نکال لے آدمی، ماں باپ سے مل لے۔ ماں باپ کو ایزا دے کر قافلے میں سفر کرنے کی تو کبھی بھی ہم نے ترغیب نہیں دی، بلکہ 12 ماں وغیرہ جو یہ سفر کرتے ہیں ان کو بھی کئی بار میں نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ، بلکہ جن کے حقوق آپ سے وابستہ ہیں، اب ان کی ترکیب ہو تو ہی سفر کرنا، ورنہ یہ کہ ان کو تڑپا کر، ماں باپ کو ستا کر، ہم کو آپ کے قافلے کا سفر نہیں چاہیے، ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہر ماں باپ ایسے نہیں ہوتے کہ جو مطلب قافلے کی اجازت نہ دے، تو چاند رات کی عید کی نماز، عید کے دن مدنی قافلے میں جن کے والدین بخوشی اجازت دیتے ہیں تو وہ قافلے میں سفر کرتے ہوں گے۔ ماں باپ کو ستا کر، دل دکھا کر، بیماری میں تڑپتا چھوڑ کر تو ہم نہیں کہتے قافلے میں سفر کرو، آخر نوکری دھندا بھی تو آدمی کرتا ہی ہے نا۔ عید کے دن بھی ہزاروں لاکھوں افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، یعنی ایسے حساس ادارے ہوتے ہیں جن میں عید کے دن چھٹی نہیں ہوتی، وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، یا پولیس والے ڈیوٹی پر نہیں ہوتے، فوجی ڈیوٹی پر نہیں ہوتے، ٹریفک پولیس ڈیوٹی پہ نہیں ہوتی، آخر ان کے ماں باپ بھی تو عید گزارنا چاہتے ہوں گے نا ان کے ساتھ۔ تو یہ کہ جہاں جس کے لیے ممکن ہو وہ سفر کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ ہزاروں اس طرح سفر کرتے ہی ہیں۔ آپ بھی ماں باپ کو راضی کر کے آ جائیے مدنی قافلے میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی بہار, مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس, ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. جنگ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ 9 محرم الحرام 1434 سنہ ہجری کو ہمارے علاقے میں 3 دن کے لیے مدنی قافلہ تشریف لایا. امیر اہل سنت کا تحریر کردہ دل ہلا دینے والا رسال کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں مبلغ دعوت اسلامی نے پڑھ کر سنائی تو مجھ پر حقوق العباد کے حوالے سے خوف کا اس قدر غلبہ ہوا کہ میری زبان گویا بند ہو گئی, آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے اور زبان کی بے احتیاطی کا شدت سے احساس ہونے لگا. امیر اہل سنت کی تحریر میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ میں نے ذہن پر خوب زور دے کر اپنے متعلقین اور جس سے کسی بھی قسم کا واسطہ رہا اپنی یادداشت کے مطابق ان کی فہرست بنائی اور فردن فردن معافی مانگنے کی کوشش بھی شروع کر دی. ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل 29 شعبان المعظم کو 1434 سنہ ہجری کو بدریہ مدنی چینل سلسلہ مدنی مذاکرہ سننے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. اس کو دیکھنے سے قبل میں نے اپنی حیات میں کبھی بھی ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے, اس کی بدولت میں نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو کر سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو گیا. تادم تحریر میرا کوئی بھی روزہ قضا نہیں ہوا. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین, اس بہار میں جس کتاب کا تذکرہ ہے غیبت کی تباہ کاریاں, یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف ہے. فیضان سنت جلد دوم کا یہ ایک باب ہے جس سے درس بھی دیا جاتا ہے. اسے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور اس میں مختلف زبانوں غالباً انگریزی زبان میں بھی یہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. آپ کو اللہ عزوجل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا, اس کی بدولت نماز وغیرہ کی توفیق ملی, روزہ رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی, یا مدنی خلیے سے آپ آراستہ ہوئے, دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے سے آپ نے برکت حاصل کی, مختلف برائیاں چھوٹ گئیں, مثلا فیشن پرستی ڈکیتی وغیرہ سے آپ کی جان چھوٹی, تو اپنی مدنی بہاریں ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر دوسروں کو ترغیب کی نیت سے ریکارڈ کروائیں 02134942626 یا madani.bahare@dawatislami.net پر بھی آپ میل کر سکتے ہیں. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کے آگے بیان کریں گے, ممکن ہے کہ آپ کی مدنی بہار دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس بہار میں انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ الحمدللہ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو گئے, تو ہمیں بھی مدنی چینل میں ہونے والے مدنی مذاکروں میں یہ برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں کہ جو اسلامی بھائی کسی سلسلے میں داخل نہیں ہوتے, یہاں توبہ بھی کرائی جاتی اور انہیں سلسلہ عالیہ قادریہ میں بھی داخل کیا جاتا ہے. یعنی جو امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں, امیر اہل سنت جو الفاظ جو ادا فرمائیں آپ بھی دہرا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے سے کسی پیر صاحب سے مرید ہیں, چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی بہار کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی بڑے حساس طبیعت کے نکلے, پھر انہوں نے یعنی حقوق العباد کے تعلق سے جو ترکیب کی, واقعی متاثر کنے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ کرے کہ ان کے حقوق العباد دنیا میں اگر طلب ہوئے بھی ہوں تو ادا ہو جائیں اور ان کے صدقے میرے بھی ادا ہو جائیں. انہوں نے یہ اعتراف کیا کبھی روزہ نہیں رکھا, تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اپنا حساب لگائیں, جب سے بالغ ہوئے تھے جتنے روزے اب تک نہیں رکھے تو وہ آج سے شروع جیسے کر دیے تو یہ پچھلا حساب کلیئر نہیں ہوا. اس طرح حقوق العباد کا معاملہ ہے, اس کی آپ تلافی کر رہے ہیں, انہیں معافی وغیرہ کر رہے ہیں یا اس کو ادا کر رہے ہیں, تو معافی مانگنا یا تو تلافی اس کو کہتے ہیں کہ جو ادا کی جاتی ہے, جیسے قرضہ تو ادا کر دیا, تو اس طرح خیر. تو اسی طرح یہ روزوں کی بھی توبہ کافی نہیں ہوتی, اس کی تلافی ہوگی جو قضا ہو گئے. تلافی کی صورت یہی ہوگی کہ توبہ تو کرے ہی کرے, ساتھ میں وہ روزے حساب لگا کر قضا بھی کرے. اسی طرح نمازیں اگر چھٹی ہوں تو وہ بھی حساب لگا کر جب سے بالغ ہوا تھا قضا کرے. اگر بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے تو 12 سال سے ہجری سن کے 12 سال کی عمر سے حساب لگا لے نمازوں کا, روزوں کا, اب تک کی عمر کا. اور یہ قضا کرنا فرض ہے, یہ ذہن میں رہے, یہ ہر ایک کے لیے یہ مدنی پھول ہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازی, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فیضان سنت جلد اول اور غیبت کی تباہ کاریوں کا انگریزی ترجمہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آن لائن ہو چکا ہے. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. پیارے پیارے سمی بھائیوں، آج میلاد حال میں جب ہم سحری کے لیے بیٹھے تو سحری جیسے شروع کی تو اعلان ہو گیا کہ 12 منٹ باقی ہیں، تو پھر یہ کہ بہت جلدی جلدی سحری کرنی پڑی، اور ظاہر ہے کہ وہ ویسے چبانے کا رجحان کم ہے، نوالے بڑے لینے کا بھی حساب کتاب ہے، تو آج تو شاید بعضوں کے پیٹ میں تکلیف ہوگی کیونکہ نگلا ہوگا انہوں نے. خیر میں نے چبا کر ہی کھایا تھا الحمدللہ، تو بعضوں نے شاید زبردستی نگلا ہوگا. چوتھائی روٹی لے کر کرتے ہیں اس طرح بےچارے گول گول بڑا پیس لے کر، اور بڑا پیس ہو گیا ہو سکتا ہے. تو اس کے اسباب کیا ہے اللہ بہتر جانے. سل وہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، پھر مدنی مذاکرے کے بعد سر مشین بھی ہو تو اس کو بھی تھوڑا مطلب ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے، اور آئل ڈالنا پڑتا ہے اس پر، تو مجھے تھوڑی دیر لگ جاتی ہے ملاقات کے لیے آتے ہوئے. اور اگر میں یہ کہوں نا کہ میں ایک منٹ بھی کیا ایک سیکنڈ بھی میں وہاں فالتو نہیں گزارتا جا کر، تو شاید یہ چل جائے یہ جملہ میرا، میری اتنی مجبوریاں ہوتی ہیں آپ تک پہنچنے میں، اب وہ مجبوریاں بتانے کی حاجت نہیں ہوتی. تو اب امام بندوانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یہ ایک خوشائند بات ہے، لیکن اگر مدنی تربیت گاہ والے تعاون کریں گے نا تو میری منزل آسان ہو جائے گی اور سب کے لیے شاید سہولت ہو جائے گی. یہ ایک بار جو ملاقات کر لیتا ہے اس کے کارڈ پر سوراخ کر دیا جاتا ہے، جو اندھا بھی اگر کناری پر ہاتھ پھیرے تو مل جائے اس کو، پتہ نہیں ان کو نظر کیوں نہیں آتا، یہ دوبارہ کیوں آ جاتے ہیں اسلامی بھائی، میں پہچان بھی لیتا ہوں. تو یہ ڈبل ڈبل آتے ہیں، ایک بار ہاتھ ملاتے ہیں آگے، دوسری بار امام ہاتھ میں پکڑ کے آتے ہیں، پھر ملتے ہیں میرے سے. ان کو تو رحم آتا نہیں ہے، ان کا اگر کوئی بڈا دادا بیٹھا ہو نا ہاں پھرا ہو تو شاید ان کو رحم آئے کہ نہیں ہے. مجھ پر تو بہرحال نہیں آتا کہ یہ بھی بڈا آدمی ہے، بےچارا تھک جاتا ہوگا، اور پھر سحری بھی لیٹ ہو جاتی ہے، لیٹ ہو گئی اور تقریباً وہ لیٹ ہو ہی رہی، لیکن آج غیر معمولی تاخیر تھی. تو اس لیے بھلے وہ امامہ بندوائے یا جو بھی کرے ایک ہی بار میں، آپ بھی یار تعاون کیا اگر آپ، میں ڈبل آنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور یہ ہمارے مولانا جو نا یہ بیوقوف بن جاتے ہیں، ان کو یہ بنا دیتے ہیں اے امامہ بندوائے ماشاء اللہ کر کے گلے لگا کر دوبارہ دے دیتے ہیں کارڈ. تو ایسا نہیں کیا کرو یار، جس کو ملنا ہے تو وہ بھی ایک بار امامہ بندوانا ہے تو ہاتھ میں امامہ پکڑ کے آ جائے، سمجھے، تو اس کی بھی انشاءاللہ برابر میں کھڑا کر کے امامے والے ہم جمع کر لیتے، پھر آخر میں سب کا باندھ لیتے. ٹھیک ہے، تعاون فرمائیں گے، آپ ڈبلنگ آئیں گے، آپ کا امامہ پھر میں باندھنے سے محروم رہ جاؤں گا، پھر آپ کو خود باندھنا ہوگا. ایک ہی بار میں گزارا کرنا، مدنی تربیت گاہ والے بھی سن رہے ہو تو مہربانی کر کے یہ ہمیشہ کے لیے یہ خیال رکھیں کہ یہ کوئی امامہ دکھائے تو ڈبل، کوئی اور کچھ دکھائے تو پھر ٹریبل، ایسا نہیں کیا کرو گا. تم میری جگہ بیٹھو تو صحیح، کوئی آ کر جوان بیٹھے تو صحیح، اور سینکڑوں سے اور یہ رات کی تھکن کا ملے تو صحیح، دو چار کو گھوسے نہ رکھ دے تو میرے کو بولنا، یہ خالہ جی کا گھر تھوڑی ہے، اتنے لوگوں سے ملاقات کرنا. اور پھر بعضوں کا تو ایسی اڑیاں کرتے ہیں، کوئی کوئی ایسا بھی تجربہ ہے، بات تو گردن پکڑ کے لٹکنا ثابت ہے کہ میں تمہاری پیشانی چوموں گا، تو آپ تو یہ کہ گھوسا رکھو کہ گلاٹی کا جائے، تو میں تو اگر گھوسا کیا ماروں گا، میں تو زبردستی مسکراتا رہتا ہوں کوشش کر کے، اور کئی بار نیت کر کے آتا ہوں گا میں غصہ نہیں کروں گا، یہ نیت مجھے فائدہ دیتی ہے، غصہ کروں گا تو یہ بھاگ جائے گا، پھر دل آزاری عیسائی مسلم کا سلسلہ ہوگا. تو یہ کوشش کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی اندر میں غصہ آ جاتا ہے، لیکن پھر کوشش کر کے ضبط کر لیتا ہوں. اور آئے گا تو صحیح نا، اب کوئی اڑی کرے گا، ہاتھ کھینچتے ہیں، کوئی دباتے ہیں، کوئی موڑتے ہیں، اب مجھے پتا کیا کیا کرتے ہیں، لال کر دیتے ہیں بعض اوقات دبا کے. اب جوان بھی آدمی جو ہے نا اس کا بھی ہاتھ دکھے گا، تھکے گا، تو پھر اب 65 سال کا بوڑھا ہے، کس طرح برداشت کرے گا یہ؟ تو ان کو بہرحال ریم نہیں آتا. دیکھو تم ریم نہیں کرو گے بوڑھوں پر، تو شاید بڑھاپے میں تم پر بھی ریم نہ کیا جائے، یہ خیال رکھنا. برسوں سے جو ملاقاتیں کرتے رہتے وہ بھی بانا ڈھونڈتے لائن میں لگ جاتے ہیں آ کے مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ میری مدنی التجا امید ہے آپ نے قبول فرمائی ہوگی. دوسرا امامے کے تعلق سے دعوت اسلامی کا امامہ جو ہے نا جیسے میں نے دیکھا پہنا ہے یہ سبز کلر نہیں یہ ڈارک نہیں ہے اور بالکل لائٹ بھی نہیں ہے درمیانہ. تو اس طرح کا امامہ لایا کریں شاید کو سستے امامے اٹھا لاتے ہیں تو وہ بالکل ڈارک کلر کے ہوتے ہیں کہ وہ دور سے کالا ہی محسوس ہوگا. دعوت اسلامی کا تشخص یہ سبز امامہ بعض ڈارک پہنتے اور لے بھی آتے میرے پاس بندوانے کے لیے میں کہاں ایک ایسے بیس کروں گا. تو مہربانی کر کے لائٹ امامہ اور جو یہ مدنی تربیت کے حوالے تو چیک کرتے ہوں گے ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے اور یہ برسوں پرانا ہمارا طریقہ کار ہے کہ امامہ کیسا ہونا چاہیے. لکھ کر بھی دیا ہوا ہے لیکن شاید ان کو بھی نظر نہیں آتا مدنی تربیت کے حوالے کو. تو یہ ان کو بولیں کہ یہ تبدیل کر کے لے آؤ اور لائٹ تاکہ یہ بیچنا چھوڑ دیں. یہ بھی تعاون نہیں کرتے بیچ رہے ہوتے ایک دم ڈارک کلر. تو اب آج کے بعد میرے پاس ڈارک کلر بندوانے والا کوئی بھی نہ آئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا میں یہ کروں گا تو یہ بیچنا بند کریں گے لوگ لینا بند کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے نفع زیادہ ہوتا ہو خدا بہتر جانے. کپڑا کوئی کپڑا بھی اتنا وہ پاورفل نہیں ہوتا ڈارک کلر کا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ بلوچستان سے ایک اسلام بھائی 30 دن اعتکاف میں ہیں آپ کی بارگاہ میں سوال پیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام رحمت اللہ عطاری ہے اور میں حمید آباد بلوچستان سے 30 دن کے تربیتی اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ محنت کرو اللہ تعالی چور کی محنت بھی ضائع نہیں کرتا, ایسا الفاظ کہنا کیسا ہے؟ اور پیارے باپا جان میں نیت کرتا ہوں کہ انشاء اللہ عز و جل چاند رات کو مدنی قافلے میں 12 دن سفر کروں گا اور میں نے کچھ نہ کچھ اخراجات جمع بھی کروائے ہیں, آپ دعا فرمائیں. اور کچھ امام شریف زلفیں مدنی حلیہ مدنی حلیہ تو تیار ملتا ہے یہاں دکانوں پہ انشاءاللہ. پیارے باپا جان امام شریف انشاءاللہ سجاؤں گا انشاءاللہ. زلفیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو ورنہ کھوٹی کھوٹی مروبت میں وعدہ نہ کریں. انشاءاللہ عزوجل بابا جان کوشش کروں گا انشاءاللہ. کوشش کرنا بھی وعدہ ہی ہے نا, یعنی کہ کوشش کریں گے تو جیسے وہ آج افطار کا ٹائم ہوگا تو کوشش کروں گا کہ کچھ کھاؤں, پھر کوشش کروں گا کہ کچھ کھانا بھی کھا لوں. تو جیسی کوشش آج افطار میں کھانا کھانے والی ترکیب ہے نا ویسی اگر آپ زلفے رکھنے کی کوشش کریں ابھی سے بڑھنی شروع ہو جائیں گی. ظاہر ہے ہر وقت بڑھتی تو ہے نا, اس کے لیے کوشش کی حاجت نہیں ہے, وہ تو آلریڈی کوئی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا افطار کی. یہ تو تیار مال ہے یہاں, کوئی پلاننگ نہیں ہے. نہیں مگر آپ نے جو فرمایا کہ کوشش بھی وعدہ ہے, کوشش کا کہ میں کوشش کروں گا تو کوشش کرے تو یہ وعدہ ہو گیا نا. مطلب ایک دھوکہ تو ہوا نا یا جھوٹ تو ہوا نا جبکہ کوشش نہیں کرے گا. ہمیں لوگ تمیز نہیں کرتے, یہ عام ہے بولتے ہیں ان دو چیزوں میں کوشش کروں گا اور کوشش کرتے ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں, خالی یہ جملہ بولتے کوشش کروں گا پھر آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا. دراصل یہ جملہ استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کو منع کریں گے تو برا لگ جائے گا تو کوشش کروں گا کہہ کے جان چھڑا لی جاتی ہے. یہ جھوٹ ہے جبکہ ذہن ہی ہے کہ میں نہیں کروں گا کوشش. اور یہ 99.9 کہوں تو اس میں مبتلا ہے, 100% احتیاط نہیں ہے, کوشش کروں گا پھر کوشش نہیں کرتے اور اس وقت بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ یار جان چھڑا ہوئی کوشش کروں, کوشش کروں گا تو کوشش کرے, ایسا کروں گا تو پھر ایسا کرے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کوشش اگر کریں کروں گا کہتے تھے وہی کوشش کر لیے جو آج شام کو کھانے والی کوشش ہے. کوشش بھی واپس لے لیں تو اس کی بھی آپ کو اجازت ہے. پاپا زلفے بھی بڑھانے کی نیت فرما رہے ہیں الحمدللہ. جب انشاءاللہ چلو ان کا جملہ کہنے کی وجہ سے بہت سو کو مدنی پھول مل گئے نا الحمدللہ. یہ مت کیا اگر ارادہ کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں, یہ سب ارادہ کرتا ہوں کہیں گے تب بھی دل میں نہیں ہے ارادہ تو پھر یہ جھوٹ ہوا نا. پاپا اس میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض ہمارے جو 30 دن کے متقب اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو جو دیہات اور گاؤں سے آتے ہیں تو بعض اوقات ان کا اپنا عمل کرنا جو ہے وہ بہت ساروں کی ترغیب کا ذریعہ بن جاتا ہے. بالکل بالکل. وہ اکیلے یہاں سے تیار ہو کر جاتے ہیں اور آئندہ سال وہ اپنے ساتھ 10-10, 15-15 کو لے کر آتے ہیں جبکہ کچھ تبدیلی لے کر گئے ہوں. جی الحمدللہ اخلاقیات بھی بن گئے ہوں. پہلے اڑے اوئے کرتا تھا تو اب جی لبیک جناب ماشاء اللہ یہ بولنا سیکھتا نا بولتے یار یہ اوباش آدمی مطلب اڑیل آدمی ویسا ٹھنڈا ہو گیا یار یار میں بھی چلوں گا مجھے بھی فریج میں ڈال دو مدنی فریج میں پھر ٹھنڈا ہو گیا. تبدیلی لانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی نا اس میں مسلسل جو ہمارا جدول ہے اس جدول کے مطابق رہے اور یہاں کسی اچھے عاشق رسول کی اس کو صحبت نصیب ہو جائے آمین اور اٹھنا بیٹھنا وہ ہو جائے اس کا آفس حیری افطاری وغیرہ جو ہمارا جدول ہوتا ہے اس میں سب اس کی ترکیب بنے دیکھانے میلاد حال میں جو نعتیں منا جاتے ہیں سوال جواب اور جو کچھ ہوتا ہے اس میں شرکت کرے تو پھر جب جائے گا تو اس کو لگے گا کہ یار تبدیلی ہے انشاءاللہ. اور اگر وہ ادھر ادھر گپے مارتا رہے گا جیسے شہری میں ایک بابا تھے بےچارے بزرگ جی ہاں وہ بہت جلال میں تھے بولا یوں کونیاں مارتے ہیں یوں ٹھڈے مارتے ہیں اور پھلانگتے ہوئے جاتے بار بار بولتا تو پھلانگتے ہوئے وہ جاتے ادھر گپ شپ کرتے ہیں لوگ ان کو سمجھا تو اب میرے پاس سے میں نے ان کو بولا تھا بولے نہیں ہم نہیں کرتے نا یہ لوگ تو نہیں کرتے تو سارے گپ شپ کرنے والے کم میرے کو سنتے ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جائے یہ ادھر بھی دیکھو ابھی ٹہل رہے ہیں مزے سے جن کو ٹہلنا ہے کیا کر سکتے ہیں ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ٹیک لگا کر آڑے پڑے ہوتے ہیں بعض بےچارے سوئے پڑے ہیں تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا ذرا کہ کسی کو ایزا دینا تو جان بوجھ کر تو گناہ ہے تو بزرگ کو دو چار ٹھڈے پڑے ہوں گے بیچاروں کو بوڑھے آدمی کو ذرا جوان تو سہ لیتا ہے بوڑھا نہیں سہ سکتا بوڑھے کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے یہی حساب کتاب اس بزرگ نے عوام کے سامنے بھی کیا ہوتے میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ غصہ نہیں کریں آپ دعا کریں ان کے لیے شاید ان کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ سمجھائیں بھی نہیں وہ سمجھائیں گے اور پھر غصہ کریں گے تو بےچارے پھر کہیں نہ ہو کہ گناہگار ہو جائیں خود ایزا پہنچا کر بوڑھوں کو یہ کہے کہ غصہ زیادہ آتا ہے عموماً ان کا سوال شکایت بہرحال بجا تھی ایسا لگ رہا تھا درست تھی ایسا نہیں کیا کرے یہ چار دن آپ کو ملے یار آپ کو یوں نہیں لگتا کہ رمضان شریف ہاتھ سے سرکتا جا رہا ہے آٹھ تو روزے گزر گئے وہ دیکھتے دیکھتے گزر گئے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ابھی اچانک اگر زندہ رہے تو رات کو پھر مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہوں گے پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے عنقریب لاش بھی گری پڑی ہوگی اور غسل اور کفن کی ترکیبیں بن رہی ہوں گی اور ڈولی کو کندھا لے دے کر لوگ جا رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا تو یہ کہ زندگی پکڑی نہیں جا سکتی سانس روکا نہیں جا سکتا جو سانس نکل گیا اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو لوٹا نہیں سکتی وہ گیا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے قدم بڑھتا ہی جا رہا ہے اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے عافیت نصیب کرے ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہم اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ پہنچے پر ہم لوگ راحت نہیں پہنچاتے بلکہ تکلیفیں پہنچاتے یہاں آ کر بھی تکلیفیں پہنچانے سے باز نہیں رہتے افسوس توبہ بھی کرنی چاہیے اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہے تو اسے معافی بھی مانگ لینی چاہیے توبہ بھی کافی نہیں ہے معافی مانگنی پڑے گی اسی سے جس کو تکلیف پہنچائی. چلو آج تک کی جو جس کو تکلیفیں پہنچی ہے جو جاگ رہے ہیں وہ میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف فرما دیں میں توبہ بھی کرتا ہوں اور جن جن کی وجہ سے جن جن کو تکلیف پہنچی ہے وہ بھی ایک دوسرے کو معاف فرما دے سب بول دے کہ میں نے معاف کیا. معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے عظمت بڑھتی ہے جو بندوں کو معاف فرماتا ہے معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرمائے گا. معاف کرنے میں نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ خالی دل میں لے کے بیٹھ جانا بغض کینہ نہیں معاف دل بڑا رکھو سمندر کی طرح رکھو، سمندر میں نہر بھی جائے گی تو میٹھے میٹھے دریا بھی جائیں گے، تو ٹھنڈے ٹھنڈے چشمے بھی جاتے ہیں، تو بارش کا برکت والا پانی بھی سمندر میں جا رہا ہے، اور پھر یہ شہر بھر کی گٹریں بھی سمندر میں جاتی ہیں، سب پانی ضم ہو جاتا ہے سمندر میں، اور ایک رنگ اختیار کر لیتے ہیں، آپ سمندر بن جاؤ. اول تو ناراض ہونے کی صورت کم بنے، ایسا ذہن بن جائے، کبھی کسی سے ناراضی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا. البتہ یہ کہ میرے اس کہنے سے سب کو معاف ہو گیا، دل آزاریاں کرنے والوں کو یہ ضروری نہیں ہے، جن کو جانتے کہ اس کی دل آزاری میری وجہ سے ہوئی تھی اسے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے اس نے، دیکھو کسی نے کہا تو نہیں کہ میں نے معاف کیا، آواز میں نے تو نہیں سنی، خالی سن رہے ہیں، کوئی کوئی یوں کر رہے ہیں، تو یہ کہ ہو سکتا ہے دل میں لے کے بیٹھے ہوں آپ کے لیے. اچھا ماشاء اللہ، ایک نے معاف کر دیا سب کو، مجھے بھی کسی نے معاف کیا کہ نہیں؟ کر دیا نا، بازوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اب بھی، تو پھر یہ کہ جو سوئے ہوئے ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے جو ماشاءاللہ جنہوں نے مجھے معاف کیا ان کو اللہ تعالی میٹھا مدینہ جلدی جلدی دکھائے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا ان کو بھی اللہ تعالی مدینہ اور جنت البقیع نصیب فرمائے، اور یہ کہ جو اطراب میں سوئے ہوئے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، ان کو اٹھانا نہیں ہے. یہ میں پہلے ہی شروع میں عرض کر چکا ہوں، جو سو جاتے ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، لیکن ان کو نظر میں رکھ لیا جائے، نظر میں رکھ کر پھر ہاتھ جوڑ کر ترکیب سے محبت سے انفرادی کوشش کی جائے کہ یار ویسے ہی سوتے ہی رہتے اپنے، یار یہاں الحمدللہ اتنی وہ سوغاتیں بٹ رہی ہیں علم دین کی، نیکیاں اتنی تقسیم ہو رہی ہیں، یار آپ سو جاتے ہیں آپ بھی، یار بیٹھا یہ محبت سے ان کی ترغیب، یہ سب ایسی کوشش کیا کریں، خیر خائی کیا کریں، اڑے ہوئے سوتا کیوں کر کے ٹانگ کھینچ کے اٹھا دی تو ایزا کنفرم جیسا ہی ہے کہ اس کو ایزا ہو، ایسا کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو میں اجازت دینے والا کون ہوتا ہوں؟ میری اجازت دینے سے کون سی اجازت ہو جائے گی؟ محبت سے ان کو نظر میں رکھ لیں، بس ہلکے والوں کو پتا ہوتا ہے کون کون سوتا ہے، تو یوں سمجھایا کریں، ایک بار دو بار تین بار کبھی تو سمجھ جائے گا، نہیں بھی سمجھے گا آپ کو تو سمجھانے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. کہیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، کوشش کریں گے، نہیں کہیں گے، سمجھدار ہو گئے ہیں. چلو آپ دل میں یہ کر لیں گے انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میری ذات سے دل دکھے نا کسی کا، میری ذات سے دل دکھے نا کسی کا، میری ذات سے کسی کا، ملے مجھ سے سب کو مسلط خدا، ملے مجھ سے سب کو مسلط خدا. صلو علی الحبیب. السلام. او جواب سوال، سوال وہ وعدہ نا وہ کہ چوری کرنے والی کی محنت بھی اللہ ضائع نہیں کرتا. جی معاذ اللہ، بہت سخت جملہ ہے، حکم کیا ہوا؟ بظاہر اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین نمایاں ہے کہ گناہ کرنے والے کا اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے. اگر انہیں ضائع نہیں کرتا چوری کرنے والے کی، تو انہیں چوری کرنے میں نعوذ باللہ وہ مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ. جی اس کو کیا یوں لیا جا سکتا ہے، سوالہ نرس کر رہا ہوں کہ جیسے کوئی کسی کو محنت پر ابھارنا چاہتا ہو اور وہ سستی کرتا ہے, اس کو جیسے کہ یہ کہا جائے کہ تم کچھ کام تو کر, اگر چور بھی کھیلتا ہے تو وہ بھی کامیاب ہو کر آتا ہے, تو جب اس کو مطلب نہیں مطلب کہ وہ خالی چھوڑا جاتا تو تو جب محنت کرے گا اس کے حلال کمائے گا تو تجھے کیوں چھوڑا جائے گا؟ اس جملے کی تنقید کر لی ہو. ایک تو کسی کو یوں کہنا کہ چور کی محنت ضائع نہیں ہوتی, یہ تو جملہ ایک مثال غلط ہو گئی نا, کہ غلط مثال کر کے اور اس کے معنی بتا رہے ہیں. جیسے محاورے ہوتے ہیں نا بھائی جی, یہ محاورہ تن ہو سکتا ہے, یہ کہا جاتا ہو بظاہر تو محاورہ ہی لگ رہا ہے, تو محاورے میں الفاظ بعض اوقات سخت لگتے ہیں لیکن گنجائش بھی بعض اوقات نکل آتی ہے. آپ نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے آخر میں بعض محاورے سے نقل کیے ہیں جی جی, جو لگتے سخت ہیں لیکن محاورہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے معنی کچھ نکلنے کی وجہ سے اس پر حکم نہیں لگایا گیا. تنقید کر لیجئے, اس کو لکھ لیجئے, یہ ہے جملہ کا جواب دینا چاہیے جی بابا اگر مل جائے تو انشاءاللہ. کل دوپہر کو اگر یہ جواب لانے میں کامیاب ہو گئے مفتی صاحب سے تو انشاءاللہ عرض کریں گے. کل جمعہ ہے, جمعے کے بعد کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے آج آپ جمعہ رات ہے, اجتماع ہے انشاءاللہ عصر کے بعد. نگران شورا کا بیان کا بھی اعلان سنا تھا, اگر میری سماعت نے خطا نہیں کھائی دو تو انشاءاللہ آپ اپنے عصر پڑھ کے اپنی پٹی مت چھوڑنا, کیونکہ باہر کے عیسائی بھائی بھی جمعہ رات کے اجتماع کے لیے تشریف لاتے ہیں عموماً, اور اجتماع کثیر ہو جاتا ہے تو آپ اپنی پٹی سب کی ہٹ جائیں گے نا تو پھر یہ کہ آپ کو پھر دشواری ہو سکتی ہے, پھر شیطان نفس یا میں کبھی سے زور پڑ کے بیٹھا ہوں نا یہ کہاں گھس گیا, چلے چل ہٹ, اس کو دھکا مار کے نکال دیا تو وہ پھر محنت پر کہیں پانی نہ پھر جائے آپ کے پورے مہینے کی, دل دکھ جائے کسی کا. آپ اپنی پٹی پر, کالی پٹی پر اور ستون والے لال لکیر پر بیٹھے رہے تاکہ وہ جب صفے بنے تو آپ فوراً صف پہ کھڑے ہو جائیں. اب کوئی گھسے تو نرمی سے اس کو ترکیب بنا لیں. اب اس طرح جب سب سب بنا کھڑے ہوئے تو کوئی گھسے گا کیوں, تو جگہ ہی نہیں ملے گی, تو جرم اس کی طرف سے ہوگا آپ کی طرف سے نہیں ہوگا. اس کو معاف بھی کر دینا اور پیار سے اس کو کہ میں دوپہر سے بیٹھا ہوں یا بہت دیر سے بیٹھا ہوں مہربانی کر کے آپ نیچے آ جائیے. تو محبت سے نرمی سے سمجھانے سے آدمی سمجھتا ہے پیچھے جا بے, اس سے وہ بھی پھر بعضوں کا بہت ٹیڑھا جواب دے گا. تو یہ مسلمانوں کا انداز ہونا ہی نہیں چاہیے, ہمارا انداز پیار والا نرمی والا. وہ ہے نا قرآنی آیت, ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ترجمہ قرآن کنز الایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی بہار, ایک اسلام بھائی محمد ندیم اتاری یہ انہوں نے لکھ کر دیا ہے, ایک اسلام بھائی نے لکھ کر دیا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی محمد ندیم اتاری جو تقریباً 3 سال سے کسی سخت بیماری میں مبتلا تھا, ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا لیکن علاج ناممکن پایا. پھر میرے والد صاحب کے مشورے سے میں نے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا اور ساتھ ہی حاجی مشتاق, حاجی فاروق اور حاجی زمزم علی رحمہ کے مزارات پر حاضری دے کر ان کے وسیلے سے دعا مانگی, اور الحمدللہ عز و جل میرا بھائی مدنی قافلے کے سفر کی برکت اور ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا سے صحت یاب ہو گیا. میں نیت کرتا ہوں کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. پاپا کئی اسلامی بھائی پرچیاں دی ہیں اور ایک میرے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, ان کے بچے کو بھی کینسر ہو گیا ہے اور بھی کئی بیماریوں میں مبتلا اس ٹائم میں موجود ہیں جنہوں نے دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں. پاپا سب کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات بھی آسان فرمائے اور ہماری بھی بیماریاں دور ہو جائیں اور ہمارے بیمار بھی اچھے ہو جائیں. آمین. ابھی باہر میں سن نہیں سکا آپ کی, میں ذرا وہ کوئی مسئلے پر بات کر رہے تھے ہم, وہ ابھی جو چور والا ہوا تو اس کا مسئلے کا حل آ گیا ہے. ابھی میں دوبارہ بیان کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بھائی جن کا نام محمد عبید اللہ بن یوسف ہے, انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی محمد ندیم اتاری جو تقریباً 3 سال سے کسی سخت بیماری میں مبتلا تھے, ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا لیکن علاج ناممکن پایا. پھر میرے والد صاحب کے مشورے سے میں نے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا اور ساتھ ہی حاجی مشتاق, حاجی فاروق اور حاجی زمزم علی مردوان کے مزارات پر حاضری دے کر ان کے وسیلے سے دعا مانگی, اور الحمدللہ عز و جل میرا بھائی مدنی قافلے کے سفر کی برکت اور دعاؤں کی برکت سے صحت یاب ہو گیا. ماشاءاللہ. میں نیت کرتا ہوں کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. وہ چوری والا جو کہ چور بھی محنت کرتا ہے تو اس کو بھی, اس کی محنت بھی اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا, اس طرح کا جملہ تھا. محنت کرو اللہ تعالی چور کی محنت بھی ضائع نہیں کرتا, یہ جملہ جو ہے یہ ایک مبالغہ ہے اور محاورہ ہی ہے. تو مفتی صاحب سے دار الافتاء اسلام بھائی نے بات کر لی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کفر بلکہ ناجائز بھی نہیں ہے, یہ جملہ نامناسب ایسا بولنا نہیں چاہیے, مگر یہاں مراد یہی ہے کہ جو بھی محنت کرتا ہے اس کے لیے اس کی روزی کے اسباب ہو جاتے ہیں, یہ ایک طرح سے اس کی روزی کے اسباب ہو گئے, اگرچہ وہ قطعی حرام ہے. چوری کا جو بھی مال حاصل ہوا وہ حرام قطعی ہے, اس کی توبہ بھی اس پر فرض ہے اور اس کو جس کی چوری کی اس کو لوٹانا بھی لازم ہے, وہ نہ رہا تو اس کے وارثوں کو دینا ہوگا, اور اگر یہی نہیں پتا کس کی چوری کی اور کس کا مال ہے تو اب کسی فقیر, شرعی طور پر جو فقیر ہو اس کو دے دے. یہ توبہ تو بہرحال فرض بھی ہے, ساتھ میں توبہ بھی کرے. تو یہ کفر یا ناجائز وغیرہ حرام یہ جملہ نہیں ہے, محاورہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عدنان اتاری باب المدینہ کراچی سے باپا کی بارگاہ میں سوال ہے, نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں پھر بھول جائیں تو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں؟ اسی طرح التحیات میں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال پہلے بھی اس طرح کا ہوا تھا تو اس کا جواب مفتی صاحب سے میں نے تحریری حاصل کیا ہوا ہے, اب وہ اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے, میں انشاءاللہ اس کی پرنٹ نکال کے پھر اس کا جواب تفصیلی دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد غیبت کے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ مسجد بر تحریر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امان اللہ حمدانی عطاری ہے. میں عطار نگر چنیوٹ پنجاب سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے باب المدینہ فضان مدینہ کراچی میں آیا ہوا ہوں. میرا ایک سوال ہے باپا جانی، یہ بتائیے کہ گاؤں میں اکثر ایک مسجد ہوتی ہے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پہلے اذان دی اور بعد میں بجلی آ گئی، کیا دوبارہ اذان دینے کی ضرورت ہے کہ اس پہ گزارا ہو جائے گا؟ اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہو اور ہم نماز پڑھیں. اذان تو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے دور میں کہاں مائک ہوتے تھے، بغیر مائک کے تو اذانیں ہوتی تھی. اذان کی ضرورت نہیں ہے دینے کی، بلکہ وہ تصویب ویسے ہی سنت اذانوں کے بعد، تصویب یعنی کہ نماز کے لیے دوبارہ یاد دہانی کرواتے ہیں، تو اس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کا بھی لکھا ہے، غالباً شامی کے حوالے سے پڑھا ہے، رد المحتار کے حوالے سے غالباً لکھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے. تو اب یہ کہ مائک پر یاد دہانی کے لیے ایسا پڑھ لے یا اردو میں یا وہاں کی مقامی زبان میں کہ جماعت کا فلاں وقت ہے، اتنے بجے عصر کی جماعت ہے، اتنے بجے عصر کی جماعت ہے، اتنے بجے عصر کی جماعت ہے، تو لوگ گھڑی دیکھ لیں گے اور آ جائیں گے. یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اذان ہو چکی ہے، اذان ہو چکی ہے اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اب آپ کو اعلان کے ذریعے باخبر کیا جاتا ہے کہ 6 بجے عصر کی جماعت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری، گلستان مصطفیٰ، میمن کالونی، کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مقدس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کی بد دعائیں نہیں لینی چاہیے اور ان کی مانگ پوری کرنی چاہیے، خاص طور پر شادی وغیرہ کی تقریب میں. یہ مخنث آتے ہیں اور منہ مانگے دام 5,000، 10,000 اور 50,000 تک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے. کیا ہمارے ممنوں میں ایک لفظ مشہور ہے، اتارا، دو اتارے، ایک اتارا، چار اتارے، اور یہ اتارا 4,000، 5,000، 10,000 کا ہوتا ہے، تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ یہ اتارا کیا ہے یا اس کا کیا مقصد یا یہ کیا چیز ہے. اللہ رب العزت دعوت اسلامی کو مزید برکتیں وسعت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تک سنا نہیں کہ کسی کو مخنث کی بدعا لگی ہو، بلکہ یہ مخنث، یہ ہجڑے پاویے بولتے ہیں ہم میمنی میں، یہ میمن بھائی تھے ہمارے، تو یہ پاویے جو ہے نا یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ دھرنا مارتے ہیں اور یہ پیسے مانگتے ہیں، تو ان کو دینا جو ہے نا یہ ان کی گناہ پر مدد کرنا ہے، کیونکہ یہ زبردستی کوئی بھیک لی ہی نہیں جاتی، یہ بنا یہ بھیک کے اہل ہوتے ہیں، اچھے خاصے ہٹے کٹے مسٹنڈے ہوتے ہیں، ہم جیسے دو کو پکڑ لے تو چھڑا نہ سکے، ہم دیکھے ہوں گے آپ نے قد کاٹے ان کے زوردار ہوتے ہیں، تو بعض چھوٹے قد کے بھی ہوتے ہوں گے، تو یہ ان کو نہ دیا جائے، ان کو دینا جائز نہیں ہے. اگر یہ تلتے ہی نہیں اور اپنی عزت بچانے کے لیے کہ یہ ذلیل کرے گا، برا بھلا بولے گا، بدنام کرے گا، تو اب اگر کسی نے دیا تو یہ خیرات نہیں ہے، یہ ان ہجڑوں کے حق میں رشوت ہے جو کہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، ان کو بالکل نہ دیا جائے. اگر یہ میمن قوم یہ بیچارے سیدھے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس کی بدعا لگ جائے گی، یہ بدعا کا بھی ہمارے میمن والے کدوا لگ جائے گی، تو ان کی اگر یہ میمن قوم ان میں یونٹی ہو جائے نا اس بات پر، میں بھی میمن ہوں، یہ کہ الجنس و یمیل و الجنس، میمن بھائی ہو میری بات مان لو، ہمارے جو میمن بھائی ہیں، تو میمن کمیونٹی اگر یہ طے کر لے کہ ہجڑوں کو پانی بھی نہیں پلانا، جو مانگنے آتے ہیں. یہ بھلے بدعائیں دیں سمجھے, بعض لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدعا خود اپنے آپ کو لگتی ہے, یہ دھمکی دیتے ہیں کہ تمہارا یہ شادی کا گھر برباد ہو جائے گا. ہونے دو, انہیں ہونے تو نہیں, معاذ اللہ نکل گیا, بدعا دینے دو ان کو, کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا. بدعا لگتی ہے اس کا انکار نہیں ہے, مظلوم کی بدعا ضرور لگتی ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ جانور ہو بدعا لگتی ہے. مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے کہ چاہے جانور ہو چاہے کافر ہو, مظلوم کی ہے تو اس کی بدعا لگتی ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. مطلب تو یہ مظلوم نہیں ہوتے نا, یہ تو ظالم ہوتے کہ ضد کرتے ہیں, اڑی کرتے ہیں. تو کوئی روایت ہم نے ایسی نہیں پڑھی کہ مطلب ظالم کی بھی بدعا لگی جاتی ہے مظلوم کو. مطلب جس کے گھر پر ہوتا وہ ڈرتا ہوتے ہیں, لگ گئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری بد دعا لوگے تو بچہ نہیں ہوگا, گھر ٹوٹ جائے گا, ہماری بد دعا سے ڈرو, اتنے تو دینے ہی پڑیں گے. ایک تو ان کا بولنا ہے گھر بھی ٹوٹتے اولاد بھی نہیں ہوتی, یہ سمجھتے ہوں گے یہ پاویے کی بد دعا لگ گئی اور اتفاق سے ہوا نہیں. یہ اصل وہ گھر کس طرح برباد ہوتے ہیں, کیا مسائل ہوتے ہیں, اس کا ایک چٹکلا میں آپ کو بتاؤں. ایک بار وہ کسی نے مجھے کہا کہ وہ ماڈرن تھا, مجھے کہا کہ یار ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ یار جب تم شادیاں کرتے ہو نا تم لوگ تو اپنے سارے دروازے بند کر لیتے ہو, کھڑکیاں بند کر لیتے ہو, کوئی سوراخ بھی نہیں چھوڑتے جہاں سے رحمت داخل ہو سکے. یہ میں نے اس کو یعنی مبالغہ کر مثال لے کے سمجھا, ڈول تم بجاؤ, گانے تم گاؤ, ناچو تم, کوئی حرام کام چھوڑتے ہو شادی کرتے وقت, تب رحمت کیسے تمہاری طرف متوجہ ہوگی, نتیجتاً شیطان تمہارے گھر میں داخل ہوگا, وہ اپنے وہ جو بھی حساب کتاب کرے گا, جھگڑے نہیں ہوئے تو کیا ہوگا, پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگی, بچے بیمار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. تو اب یہ کہ یہ پاویے کی بدعا سے ہی سب ہوتا ہے تمہارا گھر برباد, شادی خانہ بربادی کے سارے انداز سے تم اختیار کرتے ہو, خوب ناچتے ہو نچاتے ہو, انہی کو نچاتے ہو, پاویوں کو, پاویوں کے وہ شو بزنس کو لاتے ہو, یہ پاویہ چھاپ ہوتے ہیں. مرد کا کام ناچنا تھوڑی, ناچتی ہو رہتے یہ پاویہ ہے. تو یہ لوگ مطلب ان کو تم پیسے دے کے بلاتے ہو تو یہ ہجڑوں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہوتے ہیں, یہ بےچارے مرد ہوتے ہیں, اللہ ان کو ہٹی کے مرد بنا دے, مرد ہوتا ہے مسجد میں نظر آتا ہے, مرد کوئی مطلب رنڈیوں کی طرح ناچنا تھوڑی ہے یار, ناراض ہوتے ہو تو اب یہ کہ دیکھو بولتے لو روزہ ہے تو شام کا وقت ہے تو کبھی کہ وہ جلال آ جاتا آدمی کو, میرا جلال حق کی خاطر ہے, میرا جلال نہ حق نہیں ہے, کسی فرد کو بولوں تو اس کو ٹھیک ہے کہ وہ اس کو ایزا ہو, جنرل بات کرتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کہتا, جب غضب الہی کا کوڑا پڑے گا نا تب پتا چلے گا, خدا کا جب غضب نازل ہوگا ایسا کرنے والوں حرام ہے نہ, اور اس کی آمدنی بھی قطعی حرام, کوئی حلال کی صورت ہی نہیں ہے, یہ جو ناچتے ہیں اور گاتے ہیں اور اس کی جو آمدنی لیتے ہیں وہ حلال تھوڑی ہے, حرام ہے. شعر کی اجرت بھی ناجائز ہے, خالی شعر پڑھے نا, اچھا شعر پڑھے اور اس شعر پڑھنے کی اجرت لے, یہ بھی ناجائز, ناچ شریف پڑھی اس کی اجرت لی, یہ بھی ناجائز ہے. یہ تو جو گندے گندے فوش گانے بولتے لڑکی لڑکے مل کے ناچ رہے ہوتے اس کو کون کون حلال بولے گا یار, اور میوزک کی دھن پر ناچ رہے ہوتے تو ایسا کرتے ہیں, تو ان کی بدعائیں ان کو خود پلٹ کر لگے تو وہ الگ بات ہے, آپ کو نہیں لگیں گی آپ گھبرائیں گے انشاءاللہ. خود آپ نے بڑا زبردست ذائقہ کھینچا ہے کہ اسی طرح گھروں کے اندر جو شادی بیاہ کے موقع پر پوری پوری رات اس طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں, اور وہ تو عام آدمی محلے والا اگر وہ سونا بھی چاہے تو سو نہیں سکتا, اس کے گھر میں گویا کہ وہ سب وہ داخل ہوتے ہیں آوازیں, اور جیسے آپ بھی ایک دفعہ مسئلہ بتا رہے تھے کہ اس طرح موسیقی کی آواز آئے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا یہ بھی واجب ہے, تو یہ بھی مسئلہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا بلکہ جھانک جھانک کر بعض اوقات کوشش کر رہے ہوتے کہ کہیں سے نظر آ جائے کہ کہاں پر یہ فنکشن ہو رہا ہے, کہاں میوزک کی آواز آ رہی ہے. وہ اسلامی بھائی وہ مدری چینل کے ناظرین جن کے گھروں میں اس طرح شادی بیاہ کے موقع پر فنکشنز ہوتے ہیں اور تقریبات اس طرح کی ہوتی ہیں جن میں اب تو فلور سجائے جاتے ہیں, جیسے ہم کو یہ جو ایونٹ مینجمنٹ والے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہمیں ساری ڈیٹیل جو ہمیں بتائی ہے کہ جس طرح کے فلور سجائے جاتے ہیں, پھر کرسیاں لگائی جاتی ہیں, معززین خاندان کے کہلانے والے یہ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں, پھر وہ ناچنے والے وہ ناچنے والیاں جو ماڈرن اور فیشن کے نام پر بلائے جاتے ہیں وہ بلائے جاتے ہیں, پھر یہ سارے معززین اور عزت دار لوگ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر کرسیاں لگا کر پھر ان کے جو وہ ناچنے گانے کے جو مناظر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, پھر ان کے اپنے گھر کی بچیاں اور بچے پھر یہ مل جل کر ناچ رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کام فیشن ماڈرنزم اور ایک ویل کلچر کے نام پر کیا جا رہا ہے. اب خود غور کیجئے اس سے کس قدر تباہی, کس قدر بربادی کے اسباب ہم کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر, اور کس طرح یہ نچوانا ناچنا یہ گانے بجوانا, اسی طرح کو کوئی آدمی اگر اس طرح ناچنے گانے والے کے پاس جاتا رہے تو ہم اس کو اپنے گھر میں نہ داخل ہونے دیں, لیکن ہم سب مل کر ان ناچنے گانے والوں کو اپنے پاس بلائیں اور اس کو ہم ماڈرن کے نام پر اور خوشی کے نام پر کرنے کا نام دیں, اور پھر ہم اس کو معاذ اللہ گناہ بھی نہ سمجھیں. یہ کس قدر تباہی والی بات ہے. اور پھر گھر پھر جو شادی ہے وہ کھانا بربادی ہونے کے اسباب ہم خود ہی کرتے ہیں. اگر ہم ان سے بچ جائیں, اور اللہ کرے کہ ہم بچ جائیں, گھر کے بڑے چھوٹے جو بھی مطلب جس کی چلتی ہے وہ کچھ کوشش کریں منائیں. جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, آپ منع کریں نا. اصل تو آپ کو جو تکلیف ہوگی وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. لڑکی منع کرے, اس کا باپ منع کرے, اس کی ماں منع کرے, لوگ آپ کو کوئی ماریں گے نہیں کہ مطلب کیوں نہیں کیا, یہ کوئی آپ کو چھیڑنے کے لیے مارنے کے لیے نہیں ہے کیوں نہیں کیا. اب دعوت دیتے ہیں, لوگ آتے ہیں, لوگوں کو چاہیے اس طرح کی چیزیں. اللہ کرے کہ ہمارے ان خوشیوں کے موقع پر بالخصوص جو موسیقی گانے باجے کا جو رواج آ گیا ہے, پھر ناچنے گانے کا جو رواج آ گیا, دن بہ دن اس میں جو ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے, ماذا اللہ ترقی میں ان معنوں کر کہہ رہا ہوں کہ جو برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اللہ کرے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے. مل جل کر کوئی کوشش کریں, بہت برائی ہے. جو یہ ایونٹ مینجمنٹ والوں نے جو ہم کو باتیں بتائی ہیں, جو یہ جو کیٹرنگ کا اور جو دعوتوں کی ترکیب کا جو کام کرتے ہیں, یہ سمجھے یہ کھٹ گئے. انہوں نے سب تقریباً باتیں ہم کو بتا دیں کہ ہم ان کی دعوتوں میں کیا کیا ہوتا ہے, ایسا نہ کریں. پاپا یہ جو مخنث ہوتے ہیں یہ مرد بھی نہیں ہوتے عورت بھی نہیں ہوتے, تو مرد ان سے پردہ کرے گا یا عورت ان سے پردہ کرے گی, یعنی ان کو کون دیکھ سکتا ہے؟ ان کی تفصیل کافی ہے اور وہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھی ہوئی ہے. بلکہ یہ مخنث جو ہوتے ہیں نا, ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو واقعی یعنی کہ وہ اوریجنل مخنث نہیں ہوتے, ان کے اسٹائل ایسے ہوتے ہیں. تو بعض بد تکلف مخنث بنتے ہیں, اسٹائل سیکھتے ہیں اس کا. بس یہ کہ پروفیشن ہے یہ بھی کہ وہ آرام سے مطلب کھاؤ پیو موج کرو. تو یہ ہماری قوم جس میں جو بے عقلے ہیں نا, ان سے ڈر کے جو بدوا سمجھ کے دے دیتے ہیں نا, یہ سمجھو ان کے پیسوں سے پرورش کرتے ہیں, اور اس طرح یہ ان کا جو یہ مخنث کا جو شعبہ یہ ترقی پذیر ہوتا ہے. تو یوں بھی ہماری قوم کو ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے کہ ان کے گناہ میں اس طرح مدد ان کو پہنچ رہی ہے, ان کو بھوکا مارو تاکہ یہ مزدوری کریں. جس طرح دنیا ہم سب یہ سارے کو بھیک مانگے, جو یہ ہزاروں لاکھوں ناظرین ہیں تو بھیک مانگے تھوڑی کھاتے, سب کماتے ہی ہیں نا, ان کو بھی کمانا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں کہ سارے مخنث یہی کام کرتے ہوں, وہ بھی کماتے ہیں, ان میں بھی ایسے ملیں گے آپ کو جو محنت مزدوری کرتے ہیں بےچارے. تو سب کو کمانا چاہیے. یہ ناچنا اور یہ بھلے کچھ بھی فن نہیں آتا, تب بھی ناچنے کی اجازت تھوڑی مل جائے گی, کچھ تو آتا ہے نا یار. کوئی مطلب نہیں, کوئی چیز لے کر آدمی کونے میں بیٹھ کر اس کو بیچنا تو آئے گا نا یار, کہ بیچے اس کو, سیکھ لے, یہ بھی سیکھ لے, اس کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے. تو وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے, ہاتھ پیر مارتا رہے, اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے. حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے, حرام کی لت پڑ جاتی ہے بس. تو اس طرح پھر وہ بندہ جو سمجھتا ہے مجھے اور کچھ نہیں آتا, شروع میں تم کو پانی بھی نہیں پینے آتا تھا, وہ امی چمچی سے پلاتی تھی, آخر پانی پینا سیکھ گئے نا. کھانا بھی کھانے نہیں آتا تھا, امی کھلاتی تھی نا ہاتھ سے, پھر سیکھ گئے. کمانا بھی نہیں آتا تو کمانا بھی سیکھ جاؤ گے, کوشش کرو. مخنث کے بارے میں باپا، یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کے اندر صفحہ 287 پر، یہاں سے اس کے احکامات شروع ہو رہے ہیں، تو یہاں سے یہ تفصیلی طور پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باپا، یہ پنجاب میں یا ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ہو کہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو اب یہ جب وہ کسی گاؤں میں یہ دو چار مل کر جائیں گے، ڈھولکی بھی اپنے ساتھ ہوگی، اور وہاں پر جا کے جب پتہ چلے گا ہاں بھائی فلاں کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو اب یہ اس گھر میں جا کر ان کو جو تنگ کریں گے نا بچے کو لے کے، اب اس پہ وہ ڈھولکی پہ گانے مطلب گیت گائیں گے، لوگ بھی جمع ہو جائیں گے، اب یہ ان کو ایک سوٹ بھی دینا ان پر مطلب ایک جو ہے نا وہ یہ سب کچھ کیا تھا، اب اس کے مطلب وہ بچے کی انہوں نے مطلب ٹھیک ٹھاک وہ دھوم مچائی ہے نا کہ تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو اب اس میں ان کو وہ اس کو سوٹ پیس بھی دیں گے، وہ ہو سکتا ہے کوئی لیڈی سوٹ بھی دیں، اس کے علاوہ اس کو کچھ رقم بھی دیں گے۔ اب یہ جو ہے نا عموماً جو ہے وہ یعنی بالکل تنگ ہو کے نا وہ ان کو دینے ہی پڑتا ہے، یعنی رشوت کی صورت بن رہی ہوتی ہے۔ جی جی، یہ خالی پنجاب میں نہیں ہے، یہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے اپنے محلے میں دیکھا، یہ اب بھی ہوگا، اب تو بڑھ گیا ہوگا کہ جہاں پتا چل گیا کہ ادھر بچہ ہوا ہے، وہ لڑکا ہوا ہے، گگو آیو گگو آیو کر کے وہ کچی بولتے تھے، میرا خیال آتے تھے اس وقت تو ہمارے میمنوں کے محلے میں، گگو آئے ہو کر کے ڈھولکی یا ڈھول پہن کے جو یہ طوفان بدتمیزی کرتے تھے کہ وہ نانی یاد آ جائے، اور دینا ہی پڑے ان کتے کے منہ میں، جب تک ہڈا نہیں ڈالتے تھے یہ چلتے نہیں تھے، تو غالباً وہ لوگ چھپاتے تھے کہ بچہ پتا نہ چلے کہ یہ پہنچ گئے تو مر جائیں گے۔ باپا یہ تو میرا خیال ہے کہ ہر اسلامی بھائی کو اس بات کا تجربہ ہوگا، تقریباً جو ہے نا یعنی جو مطلب معلومات نہیں ہے وہ بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ان کی جو بدوا والی بات ہے نا بابا، یہ ان کی سمجھ میں نہیں پتہ نہیں آتی کہ بدوا نہ لگ جائے، کہیں بدوا نہ لگ جائے، بدوا نہ لگ جائے۔ ایک کیس تو لائے کو یار کہ اس کی یہ طے ہو جائے کہ اسی کی بدوا لگی ہے۔ بابا آپ نے یہ جو بات کر دی نا، ایسی فائنل بات کی نا کہ جب شادی ہوتی ہے ہم اپنے گھر میں رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، کہ یہ وا اعلی حاضل قیاس، اس کے علاوہ ہمارے گھروں کے اندر اگر ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، چگلیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دھوکے دے رہے ہیں، یہ ہم یعنی یہ جو اتنے گناہ کر رہے ہیں، یہ شیطان نے بھی کیسی توجہ دلائی کہ توجہ بھی کہ اس کی بدوا لگی کہ یہ جو تم اتنے گناہ کر رہے ہو اس کی تمہیں کوئی نحوست نہیں ملے گی، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دیور بھابھی کا پردہ اٹھا لیا، دیور چھوٹا بھائی بن گیا، جیٹھ بڑا بھائی بن گیا، بے پردگی بے تکلفی مذاق مستری ہو رہی ہے، یہ حرام کام ہو رہا یہ نظر نہیں آ رہا، اور ایک نچنا ہجڑا یہ آ کر مطلب بولے کہ تم کو یوں ہو جائے گا تو یار اس کی بدوا لگ جائے گی، جیسے واقعی شیطانی نے رخ کر دیا ہے ہجڑوں کی طرف، یار رخ مدینے کی طرف کرو یار، ہجڑے ہجڑوں کی طرف ہٹا دو، توجہ ہٹا دو۔ تو یہ پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 287 میں سوال ہے، کیا اسلامی بہن کا ہجڑے سے بھی پردہ ہے؟ جواب، جی ہاں، ہجڑا یعنی مخنث بھی مرد ہی کے حکم میں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ہجڑا مرد ہے، جماعت میں یہ مردوں ہی کی صف میں کھڑا ہوگا۔ پھر سوال ہے، مخنث یعنی ہجڑا خسرا کسے کہتے ہیں؟ جواب، مخنث عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ مرد جس کی چال ڈھال اور انداز میں عورتوں جیسی نرمی اور لچک ہو۔ شارع مسلم علامہ نووی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، مخنث وہ ہوتا ہے جو عادات و اطوار، کلام و گفتار یعنی بولنے اور حرکات و سکنات میں عورتوں کے مشابہ یعنی مثل ہو۔ بسا اوقات تو کسی کا یہ انداز فطری طور پر ہوتا ہے، اور بعض لوگ از خود یہ انداز اختیار کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ جو لوگ اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے اور مختلف گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اور بڑے ہنسی مذاق کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، انہیں گانے باجے کی ہولناکیاں کے صفحہ نمبر 14 پر ایک بڑا عبرت والا ارشاد نقل ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. علمان اب یہ جس طرح یہ گناہ کیے جاتے ہیں اس پر غور کر لیجئے. کہکہ تو خاص حصہ ہے اس طرح کے جو یہ فنکشن ہوتے ہیں، کہکہ تالیاں بجانا، بانسنے میں کمی کیا رہے گی، بلکہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اچل کود ہوتی ہے اس میں خوشی کے مارے. اسی کے صفحہ نمبر 28 پر حدیث نقل ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر دو شیطان مقرر فرما دیتا ہے، ان میں سے ایک شیطان ایک کندھے پر اور دوسرا شیطان دوسرے کندھے پر ہوتا ہے اور وہ دونوں شیطان اپنے پاؤں سے اسے مارتے پیٹتے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے. حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، گانا دل کو خراب اور اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے. اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ تعالی بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا انڈے لے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سمیت ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب. میں گانے باجے الفی مو دراموں کے گناہ چھوڑو، میں گانے باجو الفی مو دراموں کے گناہ چھوڑو، پڑھو ناتے کرو ہر دم تلاوت یا رسول اللہ، پڑھو ناتے کرو ہر دم تلاوت یا رسول اللہ. جاہ نبی صلو علی الحبیب. عصر کی جماعت 6 بجے اور انشاءاللہ 25 منٹ پہلے اذان کی ترکیب ہمارے یہاں ہوتی ہے، کبھی 1-2 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں. وضو بھی ہو جائے گا جس کو کرنا ہوگا، سنتیں بھی انشاءاللہ آپ کوشش کرنے والے بنیں گے تو مل جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، محمد تجاز عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. بابا جان، بعض لوگ فوتگی والے گھر جائیں تو کہتے ہیں کہ آؤ یار ذرا افسوس کرائیں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فوتگی ہو جاتی ہے کسی گھر میں تو کہتے ہیں آؤ چلو ذرا افسوس کر کے آ جائیں، تو ایسا کہنا کیسا؟ میں کیا حرج ہے افسوس کا اظہار؟ مراد یہی ہوتا تعزیت کر کے آ جائیں. تعزیت عربی لفظ تعزیہ، تو اس کو وہ تا پڑھیں گے اردو بن جاتا ہے تعزیت، یعنی کہ تعزیت میں یہ اظہار افسوس ہی تو ہوتا ہے، اس کو دلاسہ دینا ہوتا ہے، تسلی دینی ہوتی ہے. تو اس جملے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ میں دودھ کا کام کرتا ہوں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب دودھ ہم لے کے آتے ہیں, گاڑی ہمارے یہاں گاؤں وغیرہ میں بھی اکٹھا کر کے لاتی ہیں ایک سینٹر پہ, تو اس کا سیمپل ایک لیتے ہیں تو اس کو چیک کرنا ہوتا ہے. ہاں جی, وہ اس کا سیمپل جو ہے چیک کرنا ہوتا ہے. اس کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہم وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, منہ میں رکھ کے اس کا ذائقہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسا نہ کریں تو اس سے ہمیں یہ اندیشہ, اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہ ہو ہمارے ساتھ کہ وہ دودھ خراب ہو, ہمیں اس کا پتہ نہ چل سکے تو ہم خراب دودھ لے لیں. اس کے برعکس یہ ہوتا ہے, ہماری نوکری جو ہے جاب وہ ختم ہو سکتی ہے. سوال آپ سے یہی تھا کہ آپ یہ بتائیں ہمیں کیا ہم دودھ کو منہ میں رکھ کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چکھنے کا عوامی معنی تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں سے پی لے یا کھا لے, اس کو چکھنا عوام بولتے ہیں. تو چکھنے کا یہ نہیں ہے, بلکہ چکھنا زبان سے ہوتا ہے. اس کا ذائقہ جو ہے نا, یہ اس کا ٹیسٹ زبان سے ہوتا ہے, اس کا تعلق حلق سے نہیں ہوتا. حلق سے نیچے اترا تو ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسی مجبوری کی صورت میں اگر تھوڑا سا یعنی کہ انگلی جیسے کہ لگا کر دودھ زبان پر لگا لیا تو اس سے اس کا ٹیسٹ پتہ چل جائے گا, پھر اس کو تھوک دے. اگر اس کا ذائقہ حلق میں معلوم ہوا, نہیں یہ اترا حلق میں اور ذائقہ معلوم ہوا تو روزہ ٹوٹے گا, ورنہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ تھوڑا سا لگا لیں گے تو حلق میں جانے کی امید نہیں ہے, جبکہ تھوک دیں گے اچھی طرح تھوک دیں. اب بھی منہ میں ذائقہ ہے تو کلی کر لیں اور اچھی طرح صاف کر لیں, تو انشاءاللہ آپ گناہ سے بھی بچ جائیں گے, کراہت سے بھی بچ جائیں گے, اور دودھ میں دھوکا کھانے سے بھی بچ جائیں گے, اور روزہ بھی بچانے میں کامیاب رہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. اب یہ عورتوں میں جو مشہور ہے کہ نمک وغیرہ چکھ سکتے ہیں, سالن کو چیک کر سکتے ہیں, تو وہ بھی چکھنا کس طرح کا ہے؟ اسی طرح انگلی ضرورت ہے کہ جیسے شوہر بد مزاج ہے پھڈا کرے گا, یا ویسے ہی وہ کھانا خراب ہو جائے گا, سب کو پریشانی ہوگی, تو ضرورت ہے اگر وہ اسی طرح زبان پر لگا لے اور اس طرح ٹیسٹ پتہ چل جائے گا تو اب اس کو تھوک دے, اور حلق کے نیچے اس میں سے کچھ بھی محسوس نہ ہو اترتا, یہ ضروری ہے, جبکہ روزہ یاد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. دیکھیں بغیر ضرورت اس طرح چکنا مکرو ہے, بغیر ضرورت نہیں, ضرورت ہو تو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعید عطاری ہے, میں ہند کے شہر بھساول سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی بائک سوار تیزی سے سلام کر کے گزر جاتا ہے کہ اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. جواب دینا تو واجب ہی ہے. اب وہ اتنی تیزی سے گزرا کہ اس تک آواز نہیں پہنچی, آواز پہنچانے میں حرج رہے گی, اس میں اب چیختا ہوا دوڑے گا تو نہیں جواب دینے کے لیے اس کو. بزرگوں کا خاصہ ہے جو آپ نے پرانی فیضان سنت میں لکھا تھا, وہ دو دینار کا جو ہے وہ کیا مطلب, وہ بہت مشقت اور کسی سے لفٹ لے گا پھر اس کے پیچھے بھاگے گا جب میرے کو سلام کا جواب دینا ہے, کان میں بولے گا وعلیکم السلام, پھر اس کا بریک فیل نہ ہو جائے گا, پھر آ گیا یہ کیا ہو گیا. بہرحال یہ کہ اب اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے اور جواب دینا فوراً واجب ہے. جب کسی نے سلام کیا تو اس کو فوراً جواب دے اور اتنی آواز سے دے کہ سلام کرنے والا سن لے, تو یہ واجب ہے. یہ ایک تعداد ہے, یہ مسئلہ بار بار سننے کے باوجود آواز سے جواب دیتے نہیں ہیں, عادت ہوتی ان کی, سیریس نہیں لیتے, وہ گناہگار ہو رہے ہوتے. دل میں جواب دے دیا یہ کافی نہیں ہے, دل میں جواب بھی دینے کی صورت ہے. اب یہ کانچ نہ ہوتا تو میں پوچھتا کہ یہ صورت کون سی ہے دل میں جواب دینے کی, پہاڑے کانچ آ گیا. پھر جواب دینے والے کو شاید کو تحفہ بھی پیش کرتا, یار یہ ہٹا ہو یار اس کو, چلو انشاءاللہ رات کو ہٹا دیں گے, رات کو ملا دھول میں. خالی آپ ہاتھ اٹھا لیں, کس کو معلوم ہے دل میں جواب دینے کی صورت ہے, دو چار کو معلوم ہے. ہاتھ اٹھانے میں کیا ہے, ہاتھ اٹھانے والوں کو نیچے بھی جب پوچھتا ہو تو ان کے فول کھل جاتے ہیں, کوئی کچھ جواب دے رہا ہوتا ہے, کچھ جواب دے رہا ہوتا ہے. اگر جوان عورت سلام کرے تو اس کا جواب دل میں دے. بہرحال تو اب یہ کہ وہ اسکوٹر پر یا تیزی سے وہ نکل گیا تو اب جواب دینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بس وہ زبان سے اپنے آواز سے جواب دے دے, جواب اس کا دے دے. اب سنانے کا تو وہ سنانے کا جو حساب کتاب تھا وہ تو بھر رہا نہیں, تو اس کا جواب دے دے. میں فوراً تو دینا ہی ہوگا کہ فوراً دینے کے لیے رکاوٹ تو موجود نہیں ہے. خط پڑھتے ہیں نا خط, اس میں بھی جواب دینا واجب ہوتا ہے, سلام لکھا ہوتا ہے. تو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا اس کے سلام, یہ جواب, یہ بہت اچھا جواب مل گیا اس کا, بہت ضروری ہے, بیٹھ جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ. وبعد فه مقام محمود الذي وعد وجعلنا في شفاعته يوم القيامة. الصلاة والسلام على نبينا الله وعلى آله. اب اس کے سلام کا جواب ویسے ہی واجب نہیں ہوگا. سلام جو دکا تحیت کے لیے ہوتا ہے, ملاقات کا سلام, اس کا جواب واجب ہوتا ہے. لہذا وہ تو گزر گیا سلام کرتا ہوا, تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. ہاں دے دے تو حرج نہیں ہے اس کے اندر. اور اب تیزی سے گیا تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو ملاقات اس کی کرنا ہی نہیں ہے. تحیت, سلام تحیت یہ سنت موقع ہے. سلام تحیت کا جواب واجب ہوتا ہے. سلام تحیت یعنی ملاقات کا سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو خط میں لکھا ہے سلام تحیت تحیت, اس کا جواب تو واجب. وہ نصف الملاقات محاورہ ہے, جزیہ اس کا کہ واقعی ملاقات ہے. لکھا ہے واجب, رونگ نمبر پہ نہ لگ جائے, اس کا جواب واجب نہیں ہوگا. جو یہ ایک دوسرے کو ویسے ہی کرتے رہتے ہیں, اس کا بھی پھر جو کرتے ہیں چینل پر میرے کو. یہ جو چلے گئے ان کو یہ مسئلہ یار اب بتانا ہوگا. آپ جانتے ہو تو کہ یہ سلام, اس کا سلام کے جواب ہی واجب نہیں تھا جو اس طرح یہ چلا گیا, کیونکہ وہ ملاقات کے لیے وہ تھا ہی نہیں, رکا ہی نہیں, ملاقات ہی نہیں کرنی تھی, ویسے ہی سلام کر دیا اس نے. ہو سکے تو ان کو ضرور پہنچا دیجیے گا یہ بات. جی بابا, ایک موتقب اسلام بھائی اپنی ایک عرض پیش کر رہے ہیں. ٹائم ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے بابا جان السلام علیکم. میں وعلیکم السلام. میں محمد شمشاد احمد اپنی زندگی کا پہلا اعتکاف اور پہلی تراویح کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے ملاقات کے وقت رش یا نہیں لوگوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے دعا کا نہ کہہ سکا, تو کیا میری دعا جو میں آپ سے کروانا چاہتا تھا قبول ہو جائے گی؟ اب کئی اسلام بھائیوں نے ان کو دعاؤں کے لیے کہا تھا, والدین نے بھی کہا تھا, یہ کہنا بھول گئے ملاقات کے دوران. میں شروع سے اعلانات کر رہا ہوں, ایک بار پھر کر دیتا ہوں کہ جو بھی آپ دعا کے لیے فرمانا چاہتے ہیں جو بھی, وہ لکھ لیں, اس پہ ایڈریس لکھ لیں, ٹیلی فون نمبر لکھ لیں, اور مدنی طریقے سے جمع کروا دیں پرچہ. دعا قبول ہو گئی اس کا تو کیسے پتا چلے, اللہ قبول کرنے والا ہے. اگر آپ نے اس دعا کا کہا ہی نہیں تھا نا, تو اس لیے قبول ہو گئی کا تو وہ سوال کا محل نہیں ہے, موقع ہی نہیں ہے. اللہ آپ کی مشکلات کو حل فرمائے, اور آپ کو جنہوں نے دعا کا کہا ہے اللہ کرے کہ ان کے حق میں بھی رحمت کی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.